את מולי אייסט ארית לי פיחמה סיפצ'י רית לי תיג'י תשמנה בשאל בנת הסתנה מולי יאללה תנה מולי המלט פת מדווית מולי לשפיך סיפט ורו עדי את לי סייר תסמנה ותיג'י סלבנה מולי יאללה תנה מולי אין פט וויס David adeus uleta Wind sachachtu mulei exeta Redekt kone blata tio Sachat adrio Alekwa aft mio mulei Fost kol niseleta David azilt Uman islu ilweda bilt ליפט לסט ובדריאק ליקון פופלוטייק סגם יפעה מייק מולי מים פט וויס ווי פור אל פור יולב לולים היפיר הוליל מי ית ולפטר דומים אי אולם וסמין עקי תסתתק מבא Lifta David itron nizom s'chi O lishayen min yi af kontri Lift lidbedu midnewa O shayen ledewa Ashmesha fissewa mulay Initi wetna li kristu lefeddey Min daniesel yitwilet mulay Inti hlift li tismana Utiji yawn mana Mulay alla tana mulay Ayin fetu ismewe Hey, you're welcome, Dalwa J, was al Christ.